punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kącik nowości na dzień dobry w budziku, bo przecież to świeża płyta Carlos Santana ze swoją drużyną. To na dzień dobry dziś w budziku właśnie. 4 minuty po 4. Jak zwykle o tej porze sięgamy po piosenkę dnia i sięgamy po płytę, która ukazała się niecały miesiąc temu. Myślę o Let's Rock, duetu The Black Keys. Znamy już 3 utwór z tego wydawnictwa, High Low. Dziś czas na numer 2, Eagle Birds. Yeah.

Bab Sinclair, jak mniemam, o miłości, najogólniej rzecz ujmując. 16 minut po czwartej, co? Już pozamiatany po wszystkiemu. Sygnał od państwa. Zdaje się, że z dróg w większości te trzy pierwsze szybkie od państwa, konkretnie od panów dziś, również drogowo i pogodowo. Po dłuższej nieobecności pisemnej, tak zaczyna pan Michał swojego SMS-a, mgliściej, uwaga, wypadkowo na trasie Radłów-Jasło, ale ciepło, 18 stopni. A może by tak Rammstein na obudzenie dla tych wszystkich, którzy wczoraj nie mogli być w Chorzowie na Stadionie Śląskim na tym koncercie. Pan Michał z Dużego Mobila tak proponuje, a my odpowiadamy tak. Będzie. Ale jeszcze chwileczkę proszę zostać z nami. Nocna zmiana. Pan Michał z Dużego Mobila jako pierwszy SMS-owo. Mailowo też drogowo. Trzcianecki patrol z budzikiem. No, najlepszy sposób na uczczenie święta policji. Nocna zmiana. Dziś spokój i byle do szóstej. Pozdrawiam wszystkich funkcjonariuszy policji. Trzcianeccy patrole drogowej. Postaci pana Mariusza. Może tyle zdradzę. To pierwszy sygnał mailowy. No i jeszcze telefonicznie, też z drogi, pan Piotr Stychów, dziś w okolice Rzeszowa. Magazyn tak ślimaczył, że 2 godziny obsuwy, ale nie jest źle. Jedziemy. A na trasie 16 stopni. No i co? I chłodzi się im bliżej wschodu słońca, tym chłodniej, bo jak wyjeżdżał pan Piotr, było 19. No ale to i tak ciepła noc. Rzeczywiście za oknem na Myśliwieckiej również. I te upały nadchodzą nie tylko w ciągu dnia, ale także nocą. Pierwsze trzy sygnały od panów z drogi, a ciąg dalszy już za kilka chwil. Za moment także coś dla tych, którzy wracają z koncertu. 17,5 minuty po czwartej. Powitanie nowego dnia to za chwilę. Zrozumiałby ją. Dobrze wie, jak to jest, kiedy sen kończy się. Nie mówi nic. I chociaż myśli, że świat nadal nic nie jest wart, może kiedyś ci wybaczę. Autopromocja. Jeden z najlepszych polskich kucharzy. Właściciel i szef kuchni czołowej warszawskiej restauracji. Jarosław Uściński i jego bezbłędne wyczucie smaku będą moimi gośćmi przez prawie godzinę. Zajrzy też do nas słynna aktorka Olga Bończyk. Z Rządą smakuje lepiej. Piątkowa audycja kulinarno-podróżnicza w Trójce. Zaczynamy w południe. Tomasz Rząda, służę Państwu. Autopromocja. Contours, takie wycinanki gitarowe też lubimy. No, nie musi być znowu od razu. Rammstein nie umniejszając, ale też rozgrzewkowo. Koncertowo będzie, już uspokajam, bo kilka sygnałów w tej sprawie od wracających z chorzowskiego koncertu już w budzikowej skrzynce mailowej. 24,5 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie i Państwu budzikowe kalendarium. Wybrane wydarzenia z historii z 25 lipca. W 1489 roku w kościele mariackim w Krakowie dokonano odsłonięcia i poświęcenia nowego wówczas ołtarza autorstwa mistrza z Norymbergi Wita Stwosza. To było równo 530 lat temu. W 1510 Florian Ungler założył w Krakowie pierwszą drukarnię na ziemiach polskich. W 1655 roku wojska szwedzkie pod dowództwem feldmarszałka Wittenberga przekroczyły granicę polską i rozpoczęła się wojna, która przeszła do historii pod nazwą Potopu Szwedzkiego. W roku 1800 urodził się Jakub Ignacy Waga, przyrodnik, autor pracy Flora Polska, w której opisał ponad 1000 gatunków roślin. Waga zmarł w 1872 roku. Kilka wybranych wydarzeń to na teraz. Oczywiście kalendarz i ten muzyczny już za niespełna godzinę. Już teraz polecamy i zapraszamy. Tak sobie pomyślałem, wczoraj święto policji i setna rocznica. Wielu z Państwa, którzy to pierwsze sygnały podsyłają, tak podglądam, nasłuchuję, no jednak z dróg, więc to dzisiejsze święto z tym wczorajszym też koresponduje, tym bardziej, że policjanci również na nasłuchu razem z nami w pracy, co prawda. No ale jednak też dbają o to dzisiejsze święto. Trzcianecki Patrol razem z Budzikiem świętuje Dzień Bezpiecznego Kierowcy, bo ten właśnie, no to wszystkim szerokiej, bezpiecznej drogi właśnie. Nie tylko dziś od święta, ale na co dzień. Imieniny Walentyny, Elwiry, Jakuba i Krzysztofa. wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słońce obudzi się przed piątą, zajdzie po 20:30, a dzień potrwa już niecałe 16 godzin, ale wciąż to jeden z najdłuższych dni w roku. Środa, 25 lipca, 206 dzień tego roku przed nami. Dzień dobry Państwu. Zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć te kłód, ciepła doświadczyć moc. Zamiast zimowych pęd, po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd. Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak. Nie daj zginąć mi tu. Masy powietrza polarnego, zwrotnikowego, upalnego też są wypierane. No, niemal jak w piosence Europa Południowo-Wschodnia, Wyspy Brytyjskie, Półwysep Iberyjski oraz Francja pod wpływem układów niskiego ciśnienia, pozostałe obszary kontynentu pod wpływem wyżów, no a Polska pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem. Nadal będzie napływać polarna, morska masa powietrza nad zachodnią część kraju. Bardzo ciepła. Po 4:30 czas na prognozę pogody. Ranek na wschodzie kraju mglisty, uważajmy to, mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a w dzień na zachodzie kraju pogodnie, słonecznie, poza tym też pogodnie, ale może się chmurzyć, a we wschodniej połowie kraju może też przelotnie popadać. Wiatr słaby, na północy umiarkowany północny. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale, za to temperatura, o i tak ze zmianami, najniższa na wybrzeżu nad Zalewem Wiślanym 20, 22, 23 stopnie, w centrum kraju 27, 28, no i największe upały na krańcach zachodnich, tam dziś do 32 stopni. Ale zresztą w większości regionów, jak patrzę, Polska długa i szeroka, około 28-30 stopni to dziś. dziś. Tak sobie wymyślił pan synoptyk, a jak wymyślił sobie redaktorek w naszym cyklu utworów dłuższych niż takie umowne 3,33 razy 2, a dziś to prawie wychodzi 3 razy 3,33, prawie 10 minut fantastycznego gitarowego grania. Mam nadzieję, że państwu się spodoba. W cyklu Jamniki Budzika dziś Joe Bonamassa. Baby, when sing a song for you. I recall you used to say, baby, this one's for we two, which in the end is you in a way. How come 24 hours, yeah, baby, sometimes seem to slip in the days. One minute seems like a lifetime, baby, when I feel this way. There was a time that I stood tall in the eyes of other men, but by my own choice I left you, woman, and now I can't get you back again. How come 24 hours, yeah, baby, sometimes seem to slip in the day. Chyba wszyscy słyszeliśmy Zeppelino właśnie w tym nagraniu T4-1, Joe Bonamassa z piątego albumu tego niezwykłego amerykańskiego gitarzysty z roku 2006. To album You and Me. Prawie 10 minut z porządnego grania. Ciąg dalszy naszego cyklu Jamniki Budzika jutro o zwykłej porze. Polecamy i zapraszamy. Będziesz miała świece dwie. nie powiesz ani słowa, bo oni zaraz przyjdą tu. Nie powiesz ani słowa, bo oni zaraz wezmą mnie. Wiem, nóż ten był do chleba, już nie będziesz zdradzać mnie. Tak mi się jakoś skojarzyła ta gitara z Joe Bonamassą i z Breakoutem. Pomyślałem sobie, to chyba dobry znak, by właśnie jeszcze przed godziną piątą zaprezentować, przypomnieć to właśnie nagranie. Państwa sygnały jak z rękawa w sprawach muzycznych i nie tylko, co zresztą bardzo cieszy, i pogodowych również, ale wcześniej nasz ulubiony znak sygnał. Godzina czwarta, minut 44, sekund 44. Jak zwykle punktualnie i znów się udało. No tak jakoś można powiedzieć. Znowu samo wyszło. Samo wyszło, że fantastyczne wydarzenie koncertowe. Państwo Marta i Przemek jeszcze wracają z koncertu Rammstein. Miło słyszeć te sygnały. Jeszcze pan Czesław z Legnicy. Powrót z koncertu zakończył się pomyślnie. Koncert rewelacyjny. I jeszcze pan Jacek. Było gitarowo. No pewnie, że tak. Było mocno. No to co redaktorek w takich okolicznościach korespondencyjnych może zrobić? No nic, no przymknąć się i grać. Redaktorek dołożył do pieca. Nie, ja tylko... To nawet nie ja. Pani Ela nacisnęła play i samo się później już tak pokoncertowo. Mocno ściskamy wszystkich, którzy to wracają jeszcze z, jak się okazuje, państwa przynajmniej tych sygnałów, które napływają udanego koncertu. No to do następnego i do kolejnych ważnych wydarzeń, czy to wydawniczych, czy koncertowych tej fantastycznej niemieckiej grupy. Sygnały na 10 minut przed godziną piątą, między innymi od pana Piotra, który to pozdrawia po długiej przerwie z Radomia, gdzie za oknem 14 plusów i ruszamy na poranną czwórkę wreszcie, po kontuzji stawu skokowego. Panie Piotrze, proszę się trzymać i szybciusieńkiego powrotu do formy, choć czasami, no właśnie, jednak potrzeba czasu więcej niż na tę czwórkę. No, czwóreczka w pana wykonaniu to wydaje mi się poniżej 20 minut i już. Już, prawie po urlopie, pozdrawia stały słuchacz. Dziś kierunek Bydgoszcz. W interesach pan Grzegorz z Żarek Letniska. Z wciąż zaspanego Ostrowa. Dzień krótszy od najdłuższego. Coraz bardziej niestety widać to gołym okiem. To potwierdza pan Piotr. Cóż zrobić? Grunt, że od soboty 2 tygodnie urlopu. Na razie na zewnątrz sympatyczne 18. No ale na hali pod blachą w Ostrowie Wielkopolskim 31. Proszę się chłodno trzymać. Na wsi mazurskiej nieustająco ciepło. Woda w roli głównej i jezioro z gorącymi pozdrowieniami. Już pani Kasia Wiejska, korespondentka. Na polu 14, czyli połowa tego, co ma być. Ciemno, jasno i nic nie pada. No jakoś tak na przemian. To od pana Stefana z Mielca. Pani Iwona z Nysy daje 14 i bezchmurne niebo w Nysie. Wczoraj tak się troszkę przysnęło, ale na szczęście do pracy udało się dotrzeć na czas. A dziś już pełna mobilizacja. Rozumiem, umiem czytać między wierszami. Czyli po 5 też przydałoby się. No może nie Rammstein, ale też coś w podobie. Rozumiem. Pan Sebastian z Nowego Dworu Mazowieckiego z S8 na wysokości Tomaszowa całe 15 stopni, miejscami delikatne zamglenia, które w połączeniu ze wschodem słońca dają jednak piękne widoki. Już dnieje, je i plus 15, a nagrodą jest cisza i spokój. To od pani Aleksandry. No, po takim łomocie przez chwilę. Niektórzy jednak patrzą w korespondencję niezadowoleni. To będzie cisza i spokój. To za chwileczkę. Meldunek sprzed lustra podczas malunku. Dziś taki mały piątek. No rzeczywiście, przypomina pani Jela z Opola i daje na liczniku 15 stopni, a więc jednak tapetowanie. Państwo podkreślają, że ciepła noc przed gorącym, upalnym dniem, ale gdy spoglądam do skrzynki mailowej i widzę, że pan Maciek z Zawoi napisał, co coś mi się wydaje, że jesień, by nie powiedzieć zima, idzie, bo przecież od pana Maćka i od jego dużego, budzikowego psa te sygnały właśnie dotyczące zimy i pomiaru pokrywy śnieżnej. No to potem i pozostałe wiadomości, oczywiście te nasze ulubione państwa korespondencyjne sygnały, jeszcze będziemy sięgać. To za kilka chwil. Tak mi się skojarzyło po Rammsteinie. Może to i brzmi jakoś tak swojsko polsko? Za 7:05. Bez ruchu czas woli płynie w mi. a dzisiaj obejrzeliśmy i za 3 minuty będzie 5. Like an animal struggling, looking for a diamond.